بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أتوقع تكمن لليز ودرس زيت ذا السيرة، السيرة النبوية بتي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. وليك وإذن يا الله جل وعلا تتهزى السنة التاسعة، تتهزى السنة التاسعة مكوتيسة نكيكوسي تعالي بن أبي طالب. نعم، قول رحمه الله تعالى السنة التاسعة مكوتيسة. سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كيكوسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في ربيع الأول أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب كتك مويزي والفنغو ستة. متوم عليه الصلاة والسلام المتوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمئة راكب. تلك إضافة وتنوين ثاوة مئة لتمييز أكل يكون مفرد مجرور في مئة راكب ثاوة كيوبا موجة نعطان الفراس مية موجة وخمسين فارسا كتوكا من موجة سيوم 11 كوكبة إلى 99 نعجة سليب مفردا منصوبا من 11 كوكبة إلى 99 نعجة شيخ يكون مفرد منصوب مئة راكب يكون خمسين فارسا في مئة راكب فموجنا واتم يموج ونكباند وخمسين فارسا لا وبيجناج فراس خمسين أو باند فراس خمسين لكن سيوك باند ولا بيجناج هداري wanaotumia farasi ni hadimi la fuls kwa ajili ya kwenda kulivunja sanamu la fuls sanamu la tayyi sanamu la kabila la tayyi wadhu samad wa hakadha dhu inda tayyi shuhur katika asma al mawsula iko dhu lakini dhu hii inatumiwa na watu wa kabila la tayyi وهكذا ذو عند طيء شهر ولو نسمى هذا بئري وأنا ذو حفرته هذا مائي وماء جدي أنا حفرته أو ذو حفرته كما يجب ذو أي أنا الذي حفرته وتطيء ونسميه ويسلم له لكل كيت فلس صلى الله عليه وسلم لمتم علي بن أبي طالب كنت أقول فنجة سنام لفلس فسار إليه وهدمه وأحرق أكل يندي أكل فنجة أكل تمموت ليه كتك بعد يميه الإسلام وأنا يمارش كتنجنز ما سنام وكات متم صلى الله عليه وسلم لكوك يمارش كفنجة لكوكو كذلك kusambaratishwa makaburi yaliyojengewa na makubwa. Leo watu wanakwenda kinyume, ndio kwanza wanayajengea, wanakwenda kinyume katika mambo mukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam jiharan. Walamma haraba ubadahu hazamahum, na wakati alipopigana na wale wenye kuliabudu aliwashinda. Walamma haraba ubadahu, na wakati alipopigana vita na wale wenye kuliabudu hazamahum, aliwashinda. Wastaqa na'amahum, na aliwaswaga wanyama wao, yani ngamia wao, na'am. Washa'ahum, na mbuzi wao. Wasabiahum, na mateka wao. Ngisema tu moja kwa moja, na'amahum, utaingia ng'ombe, mbuzi, kondoo na wengineo, sawa, utaingia mpaka ngamia. Kisha fanya atfu washa'ahum, na kwao ni ngamia na sha'a ni mbuzi. Wastaqa na'amahum washa'ahum wasabiahum, na akawaswaga, sikuswaga unafahamika, akawaswaga wanyama wao, yani ngamia wao na mbuzi wao na mateka wao. Wakana fihi Safanatu bintu Hatimin al-Tha'i, na alikuwepo katika hao. Wakana fihi, na alikuwepo au alipatikana katika hao mateka, Safana ambaye ni binti wa Hatim wa kabila la At-Tayy. Walamma rajaa, kwa nini siwe Safanatu bintu Hatimin At-Tayya, At-Tayya, kufanya taanith, kwa nini At-Tayy nisba ya Hatim, inawezekana ya Hatim ni hiyo aqrab, au fa'ilin kakatili. Lakini hii kwamba ni Safana binti wa Hatim, Hatim ni kunasibishwa na kabila la Tayyi, wenaye ni Tayyi. Walamma rajaa Aliyun ila al-Madina, na wakati Ali aliporejea Madina radiyallahu anhu, talabat Safanatu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an yamunna alayhi. Safana alimuomba mtume wa Allah, au aliomba kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amneemeshe, hii ni moja katika tarjama, au an yamunna alayha, amwache huru, kuachwa huru inakuwa an yamunna alayha, amwache huru. Faajabaha, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwitikia, ni akamkubalia. Liannahu, kwa sababu yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam kana min sunanihi, au min sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam an yukrima alkirama, kwa sababu ilikuwa ni katika sunna zake, kwa sababu yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa ni katika mwenendo wake kuwakirimu watukufu, ilikuwa kwa sababu yeye mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika mwenendo wake ni kuwakirimu watu watukufu, wale ambao wana utukufu kwao anaweka katika daraja ile ya utukufu, kila mmoja anaweka katika daraja yake. Alikuja labda katika watu wafalme, basi anaweka katika daraja hiyo. Fadaat lahu, Safana akamwombea dua mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadaat lahu, akamwombea dua yeye, yani Safana akamwombea dua mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min duaiha, na ilikuwa katika miongoni mwa maombi yake, miongoni mwa dua yake, shakaratka yadun iftakharat ba'da ghina, shakaratka yadun, ukushukuru wewe mkono ambao, iftakharat, umefukarika, baada ghina, baada ya utajiri. Ukushukuru wewe mkono ambao umefukarika baada ya utajiri. Wala malakatika yadun, wala usikumiliki wewe mkono, istaghnat baada faqirin, uliojikosia baada ya ufakiri. Wa asaba Allahu bima'rufika mawadhi'ahu, na akupe wewe Allah kwa wema wako, bimaarufika, kwa wema wako, mawadhiahu, mahala mwake, kupe zile mahali ma wema. Wala jaala laki la laimi lhaya, wala asijaalie wekwako wewe kwa mtu duni kuwa na haja. Yani kama wewe haja yako kuna jambo lihitajia, lakini jambo hilo liko mtu fulani ambaye ni duni kabisa, kwa sababu mtu laimu kama utahitajia kwake atakuwa dhiri. Sawa, kitu kidogo tu labda vinyo unahitajia, lakini sana cho yeye ni kama katika mji, basi mji mzima utajua kwamba wewe ulikuwa na shida. Alikuja hapa mwaka fulani akatuomba jembe, tulimpa sisi basi jembe, itakuwa ni historia ya miaka na historia ya miaka, kwa sababu ulikwenda kuomba kwake kitu fulani. Liannahu laimu, mtu duni kabisa. Sasa wewe ukiwa uko na haja, alafu haja yako msaada wake uko kwa mtu duni ambaye hafahamiki juu ya karama, ni mtihani mzito sana. Pengine umemkuta kwenye ofisi fulani, bali na jambo langu fulani, hebu nisaidie, kuna hii karatasi ya kusainiwa hapa, lakini naona zote, hebu nisaidie. Basi itakuwa historia hiyo, nikuja hapa tukamsaidia, singepata kama sio sisi. Umeelewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu ni duni. Lakini mtu ambaye ni karimu, yeye hutoa na ufanya, wala la yuaddib, haisabu yale anayofanya, pengine atasahau kabisa kwamba ulikuja ukamsaidia au ulimpa kitu fulani. Atasimulia yeye mwenyewe wakati mwingine, siku moja mimi nilikwenda mahali fulani na shule yangu na nikasaidiwa, kosha sahau. Sasa katika dua ambazo Safana bintu Hatim al-Tayyib, katika miongoni mwa dua alizomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia wala ja'ala laka ila la'imin haja, wala sijaalie kwa wewe kwa mtu duni haja, sijaalie kwa wewe haja kwenda kwa mtu duni, wala asalaba ni'mata karimin, wala asikuondoshee neema ya mtu karimu, illa waja'alaka sababan liraddiha alayhi, isipokuwa atakufanya na kufanya wewe ni sababu ya kurudi kwake neema hiyo juu yake. Wakanat hadhihi almuamalatu min rasulillah sallallahu alayhi wasallam sababan fi islami akhiha Adi ibn Hatim al-Ta'i. Lau kawa muamala huu, muamala bani la Kiswahili au kutendeana huku, wakanat hadhihi almuamala, na ulikuwa muamala huu, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sababan fi islami akhihi, ni sababu ya kusilimu kaka yake ambaye ni Adi ibn Hatim al-Ta'i, alladhi kana farra ila ash-Sham, ambaye alikuwa amekimbilia Sham, indama ra'a ar-rayat al-islamiyya. Wa kanat hadhihi al-mu'amalatu, na ulikuwa muamala huu, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sababan fi islami akhiha, ni sababu ya kuslimu kaka yake, Adi ibn Hatim al-Ta'i, Adi ibn Hatim al-Ta'i, alladhi kana farra ila ash-Sham, ambaye alikuwa amekimbilia Sham, indama ra'a ar-rayat al-islamiyyata, wakati alipoziona bendera za Waislamu, bendera za Uislamu, qasidatan bilada, ni zenye kukusudia mji wake, ni zenye kukusudia miji yake. Wa kana min hadithi majiihi, na ilikuwa miongoni mwa hadithi, miongoni mwa kisa, na ilikuwa miongoni mwa hadithi. Nimesema kisa ili ufahamu kwamba hadithi hapa ni simulizi, ile mazungumzo yaliyopita pale. Wa kana min hadithi majiihi, na ilikuwa katika hadithi ya kuja kwake, yani kile kisa cha kuja kwake, kwa nini alikuja, anna ukhtahu tawajjahat ilayhi bishan, kwamba dada yake alimfuata yeye huko Sham. Huyu Safana alimfuata kaka yake huko Sham. Wa akhbaratuhu, na akamuelezea, bima umina bihi min alkaram, vile alivyoamiliwa, vile alivyotendewa, min alkaram, katika ukarimu. Akamuelezea kaka yake namna alivyokirimiwa na muamala ulivyokuwa mzuri. Faqala laha, akamwambia ya Adi, akamwambia dada yake, ma taraina fi amri hadha rajul, unaonaje kuhusu jambo la mtu huyu? Yani wewe una maoni gani kuhusu jambo la Muhammad, jambo lake vipi? Faqalat, akasema Safana, ara an talhaqa bihi sari'an, mimi naona ukutane naye kwa haraka. Ara an talhaqa bihi sari'an, mimi naona ukutane naye kwa haraka. Fa in yakun nabiyan, akiwa ni nabii, akiwa ni mtume. Mtu akisema hivyo anakuwa ni mtume. Fa in yakun nabiyan, akiwa ni nabii, falisabiq ilayhi fadlun, basi yule mwenye kumtangulia atapata fadhila, atapata yule mwenye kutangulia fadhila kama ni nabii. Wa in yakun malikan, na akiwa ni mfalme, fa anta anta, basi wewe utakuwa ni wewe, yani utafanikiwa. Fa anta anta, basi wewe utakuwa ni wewe. Qala wallahi hadha huwa ra'i, akasema na hapa kwa Allah hii ndio rai ya sawa. Muuliza swali, mtu akisema hivi anakuwa ni mu'min au itategemea? Miongoni mwa sharti za la ilaha illa Allah al-yaqin. Je, akiwa sema hivyo kwa kuzingatia hali ya mukhatab, kwamba yule ajue haja ya mimi na ili amkinaishe ampe moja ya njia mbili. Sasa wewe wamkataa yule au utake kumuamini, akiwa nabii utakuwa upata fadhila, na kama akiwa ni mfalme basi utakuwa ni katika mukarrabina wake. Yafaa kufanya dawa kwa njia hii, ukajenga moja wa mawili, kwamba kama ikiwa dawa yenyewe ni ya haki basi utakuwa upata usalimiki, kama ikiwa dawa sio ya haki basi utaungana na wenzako, utakuwa mnafanya huu ni ushahidi wa kwamba alikuwa Safana haja kuwa ni mu'mina. Wallahu a'lam. La ma'lathan. Wufudu Adi ibn Hatim, ugeni wa Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim ashapewa da'wa na dada yake fanya taradhibu ya Uislamu kwa sababu ya makarimu al-akhlaq aliyofanyiwa Safana. Nasema fakharaja hatta jaa al-Madina, akatoka Adi mpaka akaja Madina. Walaqiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na akakutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani laqiya ni fili ya mmoja, kwa maana akamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam, akakutana na Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Faqala alayhi salatu wassalam, man ar-rajul, akauliza Mtume alayhi salatu wassalam, ni nani huyo mtu, wewe ni nani? قال عدي بن حاتم وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. يا عدي بن حاتم من الرجل؟ قال عدي بن حاتم. نجوز بسمة لخبر مبتدا مبتدا محذوف سمع الرجل عدي بن حاتم او انا عدي بن حاتم تقول مبتدا لكن خبر منبوذ مين من عدي بن حاتم. Faakhadhahu ila baiti, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamchukua mpaka nyumbani kwake, atende nyumbani. Wa baina ma huma yamshiyan, wakati walipokuwa wao wanatembea, idh laqiyat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam imra'atun ajuz, ghafla akakutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanamke kikongwe. Ajuz ni mwanamke, ndio maana haitwita kuna ajuzatun alafu kuna ajuzu mra'atun ajuz, sawa na mwanamume anakuwa ni shekhe, ndio aalidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shekh. Huyo mwanamume anakuwa ni shekh, mwanamke anakuwa ni ajuz. Ajuza, ajuza ni mwanamke. Kwa hiyo haisemi ajuzatun, haitaji ta, kama vile hamil, hamil naambia ni mwanamke mwenye mimba, haisemi hamilatun, kwa sababu mwanamume habibi mimba katika fitra, katika ule usawa maumbile ya sawa sawa, mwanamume habibi mimba. Haidhun ni mwanamke mwenye hedhi, haisemi haidhatun. Kwa ajuzu, endelee, mwanamke ajuzi, mwanamke kikongwe. fastawqafathu, akamsimamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule bibi au yule kikongwe alipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsimamisha. Fawaqafa laha, akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili yake. Tawilan, kwa urefu, simama muda mrefu. Fawaqafa laha tawilan, akasimama kwa ajili yake kwa muda mrefu. Tukallimuhu fi hajatiha, anamsemesha yeye katika haja yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsikiliza. Faqala Adi, akasema Adi radhiyallahu anhu, wallahi ma huwa bimalikin, na hapa kwa Allah yeye si mfalme. Ma huwa bimalikin, sio malaki, sio malaki ni malaika. Yaani kusudia anachokunusha hapa ni ufalme. Wallahi ma huwa bimalikin, na hapa kwa Allah yeye si mfalme. Thumma madha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kisha akaondoka wakenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatta idha dakhala baitahu, mpaka alipoingia nyumbani kwake. Tanawala wisadatan, akampa mtu takia lile, au akachukua mtu. Tanawala wisadatan, akauchukua mtu. Min jildin, unaotokana na ngozi. Mtu umetengenezwa na ngozi. Mahshuwatin lifan, uliochumbiwa kwa ndifu. Mahshuwatin lifan, uliochumbiwa kwa ndifu. Mto uliotengenezwa kwa ngozi umechundiwa. Kwa nini? Kwa ndifu. Chundiwa, unajua zamani, kwa mfano magodoro yale zamani, tengenezwa dude ishuka hivi gumu, kama lina itwaje vitambaa vile vigumu vya zamani, watu wakivitumia wengine kufanya swali za shule. Alafu sasa wachukuliwa pamba, mathala wachukuliwa pamba ya jazo, au watu wachukua sufu ikajazwa godoro na sufu. Sasa ile kujaza ile sufu ndani ya mto au ndani ya lile godoro itakuchundia hiyo. Sawa. Sasa wengine hutia mabrush ya ndifu zile za nini, za mitende au za mnazi. Unaelewa? So ndifu zinachukuliwa yale jazo. Watu wanalala. Kwa hiyo ilikuwa ngozi inatengenezwa baada ya jibavu ya kuambuliwa, inakuwa safi kabisa, madhubuti. Alafu yachukuliwa ndifu za mitende zimejazwa. Inakuwa ni godoro tunalalia. Hivyo hivyo matakia, ili mito ya kuegemea inajazwa hivyo. Hivyo hivyo wisada, mtu wa kulalia unajazwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika nyumbani kwake akachukua mtu wisada ambao ni mahshuwatin min jildin, ambao umetengenezwa kutokana na ngozi. Mahshuwatin, wenye kuchundiwa. Lifan, kwa nini? Kwa ndifu. Ndifu zinafahamika. Fakadamaha ila Adi, akampa Adi, kautanguliza, akampa Adi. Adi, chukua kalia. Waqala ijlis ala hadha, akamwambia kaa juu ya huu mtu. Akamwambia ijlis ala hadha, kaa juu ya huu mtu. Faqal, akasema Adi, bal anta tajlisu alayhi, bali wewe ndio utakimkalia. Famtanaa alayhi salatu wassalam, akakataa Mtume alayhi salatu wassalam. Wa ataha lahu, na akampa huo mtu, kumpa yeye Adi. Wajalasa huwa ala al-ardh, na yeye akakaa chini. Wajalasa huwa, na akakaa yeye ala al-ardh, chini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakaa chini, mgeni wake akampa mtu akalie. Thumma qala, kisha akasema Mtume alayhi salatu wassalam, ya Adi aslim taslam, ewe Adi salim, utasalimika. Qalaha thalatha, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyasema hayo mara tatu. Faqala Adi, inni ala dinin, akamwambia, akasema Adi, hakika mimi niko kwenye dini tayari. Mimi na dini nyingine, si mtu atakiwa kwenye dini tu, mimi na dini yangu nyingine. Wakana nasraniyan, na alikuwa ni mnaswara. alishakwenda kuchukua nasara huko Shamu, kaingia kwenye Kristo. Kwa mambo ya kuabudu mizimu na masanamu, mimi siko tena kwenye dini ya Waarabu, tayari kwa dini nyingine. Kama vile nakwambia, dini ambayo inafanana na dini yako, kwa sababu dini ina kitabu kutoka mbinguni, imeletewa mtume. Kwa mimi ni mnasara, inni ala dini, mimi niko katika dini au niko juu ya dini. Wakana nasaraniya, na alikuwa ni mnasara. Faqala lahu alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yeye, ana a'lamu bidinika minka, mimi naijua vizuri dini yako kuliko wewe. Ana a'lamu bidinika minka, mimi naijua vizuri dini yako kuliko wewe. Faqala Adi, akasema Adi, Adi akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mshangao, a anta a'lamu bidini minni, hivi wewe waijua vizuri zaidi dini yangu kuliko mimi? A anta, hivi wewe, a'lamu bidini, unaijua vizuri zaidi dini yangu, minni, kuliko mimi? Qala na'am, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ndio. Thumma addada lahu ashiya'a, kisha akamhesabia yeye vitu au mambo. Thumma addada lahu ashiya'a kana yaf'aluha, kisha akamhesabia yeye mambo ambayo alikuwa anayafanya. Ittiba'an liqawa'id al-arabi, kwa kufuata kanuni za Waarabu. Wa laysat min dini al-masihi fi shay'in, na hayakuwa katika dini ya Masihi Isa kwa kitu chochote, kwa sababu katika watu waliokubali unaswara Waarabu pia waliingia kwenye Ukristo, yani unaswara, sema unaswara. Waarabu nao vile vile waliingia katika unaswara, Waarabu walioko Sham, Waarabu walioko Yemen waliingia katika unaswara, na hata walioko huko Al-Hira waliingia katika unaswara. Sawa, na ndio maana ikawa Abraha na ndugu yake na wengine walikuwa wana mamlaka, kwa maana Mahabasha walikuwa na mamlaka kwa Waarabu katika fatra min azzaman, katika kipindi fulani, mpaka na Najrani ikawa iko chini yao. Kwa nini? Kwa sababu ya unaswara. Kwa hiyo akamtajia mambo ambayo alikuwa anayafanya, lakini ni katika kufuata kanuni za Waarabu na mila zao, na sio katika dini ya Masihi. Na hili ni tatizo ambalo liliwakumba, liliingia katika dini ya manasara huko katika nchi za Europe, nchi za Ulaya, ikawa kuna mambo si katika dini ya Masihi, lakini wameyaingiza. Kuna upagani pia kwa Waafrika, kukawa kuna mambo ambayo si katika dini ya Masihi, lakini wakawa wameyaingiza ili mambo yaende, wakutaka kupingana na watu. Kwa hiyo hali iko namna hiyo. Kuna mambo ilikuwa ni mambo ya Waarabu tu katika kanuni zao, lakini si katika Masihi, dini ya Masihi. Mtume sala salama akaanza kumhesabia, kuna hili ni mnafanya hili, haya hajafundisha Isa bin Maryam, hili hajafundisha. Ka akhdhihi al-mirba', kama vile kuchukua yeye robo ya mali, robo ya ngawira. Wa huwa rub'ul ghanaim, nao ni robo ya ngawira. Watu waliotangulia katika dini ya Isa na mitume wote walikuwa hawachukui ghanaim. Gawira ikipatikana katika vita, basi kinachofanyika ni inaitwa kurbani. Zile kurbani kazi inapofanywa inapopatikana, au mali inapopatikana, inakusanywa yote. Kama inapatikana ngamia 1000, lete dhahabu, fedha, nguo, silaha, haya tie moto, mafuta, washa moto. Vinawasha moto, vitu vyote vinaungua, unaelewa. Zamani ilikuwa manabii wanapokuwa wakuna kupigana na maadui zao, mali zinazopatikana katika vita hazigawanywi, kwamba bwana wewe kuna khums utagaiwa, askari waliotembea kwa miguu watachukua hiki, askari waliopanda farasi watachukua hiki, shugani hiki, hii ya fulani. Hakuna, mali yote naleteni vyote. Vikishaletwa vyote pale, tia moto, vinatiwa moto. Vikiungua vyote ni alama ya kwamba umekubaliwa maombi yako, kurbani. Sawa. Sasa katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo likafutwa, Uislamu ukalifuta jambo hilo. ikawa zile ghanima zinagaiwa. Uhillat bi al-ghanaim, katika mambo ambayo Mtume sala sallam amehusishwa nayo peke yake, nimehalalishiwa mimi gawira. Sasa wewe Ali bin Hatim wachukuaje al-mirbah, na wewe wasema fuata dini ya manasara robo ya gawira, wachukua gawira kazi gani? Kuonyesha kwamba wewe fuata ada za Waarabu, ufuati unasara. Katika unasara hakuna kuchukua gawira, na wengine mpaka leo wengine hufanya, akitaka kumtolea sadaka maiti kama ndima yake, atakwenda kudukani, atakwenda kufanya shopping, atanunua magodoro, atanunua kadha, atanunua hivi. Yafanyika mpaka sasa au mambo haya? Kishakusanya vitu vyote akiwa na pesa nyingi, anakwenda kwenye kaburi la yule mtu wake, atakumtolea sadaka na vitia moto vyote vile, kwamba hii ni sadaka kwa huyu maiti wake. Si unafanya kwa maana sawa? Hawa mjui? Au siku hizi mambo yabadilika kwa mbucho? Lakini ndio sadaka kwao. Si huku watu wanapiga mapilau na nini wakala, wao wanatia moto. Sijui, lakini katika taratibu zao moja ni hizi, kumtolea sadaka maiti. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aliyomtajia ni hivi. Thumma qala, kisha akasema sallallahu alaihi wasallam, ya Adi, ee Adi, innama yamnauka min ad-dukhuli fi ad-dini ma tara, hakika hapana vingine kuna kuzuia wewe kuingia katika dini yale unayoyaona au ambacho unakiona, yale mambo unayoyaona, hali hii unayoiona ndio ambayo inakuzuia wewe usiingie katika Uislamu. Taqulu, wewe unasema, innama tabaahu dha'afatun nas, hakika hapana vingine wameifuata dini hiyo wanyonge katika watu. Watu wanyonge ndio wamefuata dini ya Uislamu. Waman la kudrata lahum, na wasio na uwezo. Waqad ramatuhum al-arab ma hajatihim, na wamewatuhumu wao, wamewatia kasoro wao Waarabu pamoja na haja yao, pamoja na kuhitajia kwao. Yani Waarabu wakawa wamewafanya kutia tuhuma, wakawatia kasoro na ila, wakawachafua. Ma hajatihim, pamoja na kuhitajia kwao. Fawallahi, ninaapa kwa Allah, layushikanna almalu an yafidha fihi, inakurubia mali kukujika kwao. Layushikanna almalu an yafidha fihi, inakurubia mali kukujika kwao. Sasa hivi sinaona hali ufakiri, lakini subiri, mali itakukujika. Hatta la yujada man yakhudhu, mpaka hatapatikana atakayechukua. Jamani, kuna mali kwenye baitul mali, kuna dhahabu, kuna ngamia, kuna kama mtu ana shida aje achukue. Tuna shida nayo sisi. Itafika wakati watu hawahitaji mali. Walaallaka, ili jambo lilikuwa Adi bin Ibn Hatim yote ameyaona yalitokea baadaye. Walaallaka, na huenda wewe, innama yamnauka min ad-dukhuli fihi, hapana vingine kinakuzuia wewe kuingia katika hiyo dini, ma tara min kathrati aduwihim, unachokiona wewe katika wingi wa maadui wao, wa qillati adadihim, na uchache wa idadi yao. Maadui ni wengi, tumemalizana na Waarabu hapa, lakini bado kuna vikundi vidogo vidogo baina ya Waarabu, na ukiacha hivi kuna dola ya Waajemi kubwa, nguvu zake ni kubwa. Kuna dola ya Warumi, dola kubwa, ina nguvu kubwa, ni watu wenye ufalme wa muda mrefu, ni mali. Sasa wewe ukitazama wale Waajemi, ukatazama na Warumi, ukatazama na Waislamu idadi yao na hali zao, pengine hili la kukatisha tamaa, ukaona kwamba hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo walaallaka innama yamnauka min ad-dukhuli fihi, na huenda ikawa hapa, hakika hapana vingine, au huenda ikawa kuna kuzuia wewe kuingia ndani yake, ma tara min kathrati aduwihim, kile unachokiona katika wingi wa maadui wao, wa qillati adadihim, na uchache idadi yao. Ataarifu al-hira, unakujua al-hira? Mtume sala salama akamuuliza Adi, unakujua al-hira wewe? Qala lam araha qad samitu biha, akasema sijaiona Al-Hira na nimeshaisikia. Shausikia wa mji unaitwa Al-Hira na kujua na kusikia huko. Qala fa wallahi, akasema mtume wa Allah, ninaapa kwa Allah, la yatimanna hadha al-amru, litatimia jambo hili, hatta takhruja al-mar'atu min al-hirati tatufu bil-bayt, mpaka atakuja mwanamke, atatoka mwanamke, atakuja mwanamke kutokea Al-Hira atakayekuja kutufu katika Al-Kaaba, min ghairi jiwari wahidin, pasi na ulinzi wa mtu yoyote, min ghairi jiwari ahadin, pasi na ulinzi wa mtu yoyote. Wala'allaka innama yamna'uka, hapa atakuonyesha kwamba Uislamu utaenea, utafika mpaka Al-Hira na kupita, sawa. Na Uislamu utakapokuwa umeenea, amani itaenea kwenye miji yote. Zamani ilikuwa haiwezekani, yani kabla ya Uislamu hauwezekani, jambo hilo liwezekani. Safari kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mkitaka kusafiri mtoke kikundi cha watu na silaha, kwa sababu mtapita kwenye vijiji na miji, kuna maharamia, kila mtakapopita huko mkizubaa mtatekwa, mtanyang'anywa mali zenu, hapo ndio mmesalimika. Lakini kinyume cha hivyo, mnaweza kutekwa tena, mtafanywa watumwa, mkienda mkauzwa au mtauawa. Kwa watu walikuwa hawasafiri ovyo ovyo tu kwamba hebu ngoja niende mahali fulani mara moja wakatoka peke yako, la, haiwezekani. Naelewa? Kwa hiyo hali ilikuwa namna hiyo katika miji. Kwa hiyo watu wakitaka kusafiri, wasafiri kikamili kamili, na silaha zao, mapanga na mishale na kila kitu, na sio watu wawili watatu, wengi. Lolote kalitokea, watu wanapambana. Kinyume cha hivyo, mtauzwa au mtanyang'anywa kila kitu. Unaelewa hiyo? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ali bin Hatim kwamba mwanamke atatoka Al-Hira peke yake mpaka atafika kwenye Al-Kaaba, hakuna yote atakayemdhuru, kwa sababu Uislamu umeenea, kuna amani, hakuna atakayemgusa. Al-Hira ni kusini mwa Iraq, inaitwa hivyo Al-Hira, ndio ndani kuna Najaf na miji mingine, inaitwa Al-Hira, sawa. Wala'allaka, na huenda wewe, innama yamnauka min ad-dukhuli fihi, kika hapa na vingine kuna kuzuia wewe kuingia katika huo Uislamu, annaka tara al-mulka was-sultana fi ghayrihim, ni kwamba wewe unauona ufalme na utawala uko kwa wasiokuwa wao. Unaona kuna ufalme mkubwa, kama ulikuwa ufalme wa Kisra, unaona utawala mkubwa na usultani kama Al-Muqawqis mathalan, manadhira wale, ghasasila na wengineo, wao na ufalme mkubwa wa kunao na sultani. Waimu Allah, inamwapia Allah, la yushikanna an tasma bilkusuri albid, itakurubia kusikia makasri meupe, min ardhi Babil, yaliyopo katika ardhi ya Babylon, kad futihat alayhim, imefunguliwa kwa ajili yao Waislamu. Imekurudia jambo hili, ukaona ukasikia habari za makasiri meupe ambayo walikuwa na yamiliki wafalme wa huku Babylon, yamefunguliwa, yametekwa, yamekuonia Waislamu. Fa aslama Aliyun radiyallahu anhu, akaslimu Ali radhiallahu anhu, waasha ma kuishi, hata raa kula dhalika, mpaka akayaona yote. Nadhani katika vipindi tofauti tofauti, sikumbuki kwamba utawala wa mwisho walikuwa nani, itawala Al-Hira, kwa sababu imetawaliwa na watu tofauti tofauti. Nadhani ilikuwa ni Al-Ghasasi, lakini Manadhir Al-Ghasasi walikuwa wakitawala hapa, Maliku Ghassan, yani mfalme wa miji hiyo, sikumbuki, wallahu aalam. Lakini Uislamu ukaiteka miji ile na watu wake wakasilimu. Hayo aliyaona, na makasiri ya kule yakachukuliwa, kadhalika katika miji wa Ajemi Uislamu kaingia kwao katika zama za Umar ibn al-Khattab. Yote haya yalitumia katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Na baada ya hapo kama Uthman radhiyallahu ta'ala anhu aliendeleza Uislamu kenda juu zaidi mpaka sehemu za Armenia na zaidi ya hapo. Katika zama za Bani Umayya Uislamu kaingia mpaka Cyprus upande wa magharibi, kenda mpaka karibu na bara Hindi kwa upande wa mashariki. Na Uislamu katika zama za Umar radhiallahu ta'ala anhu kaingia katika nchi ya Misri, na gavana wa kwanza alikuwa ni Amr bin al-As. Na wakati wa Uthmani Uislamu kaingia Tunisia katika miji ya Qairawan na sehemu nyingine. Tosha kwa leo. Tusoma sehemu ndogo ya tosha. Kwa hiyo kesho tutaanza kusoma Tabuk, vita vya Tabuk.